Ha, mim. Apaçık beyan eden o kitaba, Kur'an'a yemin olsun ki, gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz ki biz, mahlukatı onda vaat edilen azabımızla korkutucularız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş onda o gecede ayırt edilir. Çünkü biz Rabbinden bir rahmet olarak peygamberler göndericileriz. Doğrusu Semi, her şeyi işiten, alim, hakkıyla bilen ancak O'dur. Eğer kati olarak iman eden kimseler iseniz, bilin ki Allah göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Ancak O hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi O'dur. Hayır, onlar şüphe içinde eğlenip oynuyorlar. O halde göğün insanları bürüyecek apaçık bir duhan, bir duman getireceği günü gözetle. Bu pek elemli bir azaptır. O zaman insanlar, Rabbimiz, bizden bu azabı aç, kaldır. Artık şüphesiz ki biz inanan kimseleriz derler. Nerede onlarda ibret almak? Halbuki kendilerine gerçekten apaçık beyan eden bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir mecnun demişlerdi. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Fakat o büyük, şiddetli tutuşla kendilerini yakalayacağımız gün muhakkak biz ondan intikam alıcılarız. Celm hakkı için kendilerinden önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Onlara da şerefli bir peygamber olan Musa geldi. Allah'ın kullarını, İsrail oğullarını bana teslim edin dedi. Şüphesiz ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim diye davette bulundu. Ve o Musa onlara, Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum diye davette bulundu. Ve şöyle dedi, şüphesiz ki ben beni taşlayarak öldürmenizden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınmışımdır. Eğer bana iman etmiyorsanız bari benden uzak durun da ilişmeyin. Buna rağmen kavminin iman etmemesi üzerine Musa, doğrusu bunlar bir günahkarlar topluluğudur diye Rabbisine dua etti. Bunun üzerine Rabbi de ona, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz takibe uğrayanlar olacaksınız buyurdu. Ve karşıya geçince asanla vurarak kapanmasını isteme. Denizi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulmalarına hükmedilmiş bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel mekanlar ve içinde zevkü sefa sürmüş kimseler oldukları nice nimetler bırakmışlardı. İşte böyle. Artık onları başka bir kavme, İsrail oğullarına miras bıraktık. Bunun üzerine onlara ne gök ne de yer ağladı. Onlar mühlet verilen kimseler de olmadılar. Andolsun ki İsrail oğullarını o pek aşağılayıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o üstünlük taslayan bir kimseydi, haddi aşanlardandı. Andolsun ki onları, İsrail oğullarını, kendi asırlarındaki alemlerin üzerine layık olduklarını bilerek seçtik de onlara üstünlük verdik. Onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizelerden de verdik. Ey Resulüm, şüphesiz bunlar, o sana inanmayanlar gerçekten diyorlar ki, o ölüm ancak dünyadaki ilk ölümümüzdür. Biz bundan sonra diriltilecek kimseler de değiliz. Eğer iddianız doğru kimseler iseniz o halde atalarınızı geri getirin. Bunlar mı hayırlı, yoksa salih bir zat olan Tübba'nın müşrik kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimseler idiler. Halbuki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları oyuncular olarak yaratmadık. Onları ancak hak ile yarattık, fakat onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz ki hak ile batılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği o ayırış günü onların hep birlikte buluşma vaktidir. O gün bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yarılmazlar. Bak, Allah'ın merhamet ettiği kimseler müstesna. Şüphesiz ki aziz, kudreti daima üstün gelen, rahim, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Muhakkak ki zakkum ağacı çok günahkar olan kimsenin yemeğidir. O zakkum erimiş maden gibidir. Sıcak suyun kaynayışı gibi karınlarda kaynar. Sonra zebanir şöyle emredilir: onu tutun da kendisini cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Ve ona denir ki, tat bakalım. Çünkü zannınca güçlü olan, şerefli olan ancak sendin. Şüphesiz bu azap hakkında şüphe edip durduğunuz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarında ince ipekten ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşılıklı oturanlardır. İşte böyle. Hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada emniyet içinde kimseler olarak canlarının çektiği her meyveyi derler. İlk ölümden, dünyadaki vefatlarından başka orada ölüm tatmazlar. Ve Rabbinden bir lütuf olarak Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Artık o Kur'an'ı sadece senin dilinde indirerek insanlara kolaylaştırdık. Umulur ki ibret alırlar. O halde eğer dinlemezlerse onların helakini gözetle. Doğrusu onlar da senin başına bir şey gelmesini gözetleyicidirler.